בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג' הלכות סוכה הלכה ד', עניין סוכה ולולב. על פי המאמר ואי מקץ, קים רחמם ינהגם, עיין שם בליקוטי תניאנה סימן ז'. שיקר רחמנות להוציא ישראל מעוונות ולהאיר בהם הדעת ולהשתדל להאיר בבן ותלמיד. ועל ידי זה זוכין למקיפים שהם עיקר שעשוע העולם הבא, בחינת מה רב טובך אשר צפנת וכו'. וצריך שיהיה להצדיק בחינת קול, בחינת כחול בשמיים ובארץ, להאיר בדרי מעלה ובדרי מטה, להראות לדרי מעלה שאינם יודעים כלל בידיעתו יתברך, בחינת היה מקום כבודו, בחינת מחמית וכו'. ולהפך, לדרי מטה שוכני עפר המונחים בדיוטה תחתונה, שנדמה להם שהם רחוקים מאוד ממנו יתברך, להראות להם שהשם עמם כי מלוא כל הארץ כבודו. עיין שם כל זה היטב. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה מאיר בשעת האכילה הערת הרצון, בחינת מה פעל אל עיין שם. א', והנה מובן שם שעיקר הערת בן ותלמיד הוא להוציא ישראל מעוונות להאיר בהם הדעת וכולי כנ"ל. והנה, ביום הכיפורים היה סליחת עוונות ויצאו ישראל מעוונות, ועל ידי זה זכו לדעת. כי עיקר הדעת הוא כשיוצאין מהעוון שהוא רוח שטות. ועל כן ביום הכיפורים בערב צועקין השם הוא האלוקים. כי אז אחר סליחת העוונות זוכין לדעת כי השם הוא האלוקים, בחינת אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. כי זה עיקר הדעת, לדעת כי השם הוא האלוקים. נמצא שביום הכיפורים שהיה אז סליחת העוונות וזכו לדעת, זה בחינת הערת בן ותלמיד כנ"ל. ועל כן אחר יום הכיפורים נכנסים בסוכה שבחינת מקיפים. כי על ידי יום הכיפורים דהיינו סליחות העוונות, שזה בחינת דעת, בחינת הערת בן ותלמיד, על ידי זה זוכין למקיפים שהם בחינת סוכה, בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. וכשזוכים למקיפים אלו צריך שיהיה לו בחינת קול, בחינת כחול בשמיים ובארץ, דאחיד בשמיה וארעא כנ"ל. וזה בחינת לולב שהוא בחינת הצדיק, בחינת קול, בחינת צדיק התמר יפרח כמובן. כי הלולב וארבע מינים מרמזים על כל בחינות הנ"ל דאחיד בשמיה וארעא, שמאיר בדרי מעלה ובדרי מטה, שמראה לדרי מעלה בחינת מחמית, בחינת איה. ולהפך, לדרי מטה בחינת מלוא כל הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר וכו'. ועיקר הערת הלולב שהוא בחינת הצדיק הוא להאיר בדרי מטה בחינת מלוא כל הארץ כבודו. ב. וזה בחינת הנענועים לשישה קצוות העולם. לגלות כי מלוא כל הארץ כבודו כמו שאמרו אבותינו ז"ל. להאריך באחד כדי שתמליכהו למעלה ולמטה וכו'. כמו כן מנענעין בארבע מינים למעלה ולמטה ובארבע רוחות כדי לגלות כי מלוא כל הארץ כבודו ומלכותו וכל משלה. וזה בחינת מה שבאו ערבי נחל בתוך הארבעה מינים, שאין להם לא טעם ולא ריח, והם מרמזין על פושעי ישראל. וגם אותם מקשרים אל הלולב ומיניו ומנענעים בהם, לגלות ולהורות כי מלוא כל הארץ כבודו. ואפילו הפושעי ישראל, בחינת שוכני עפר הנ"ל, גם הם אסור להם לייאש עצמן, כי מלוא כל הארץ כבודו. כי בעלוליו אנו מגלין שגם בחינת הערבי נחל שהם בחינת הרשעים, גם הם יכולים להתקשר להצדיק שהוא בחינת הלולב. כי הצדיק מאיר גם בהם בבחינת ההערה שמאיר בדרי מטה שוכני עפר, בחינת מלוא כל הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר, כמבואר שם היטב במאמר הנ"ל עיין שם. כי ההדס יש לו ריח ולא טעם, זה בחינת דרי מעלה, שהערתם הוא בבחינת איה, בבחינת מחמית וכו'. וזה בחינת ריח ולא טעם. כי הטעם הוא נרגש בפנים. זה בחינת מה שמושג ונראה. אבל הריח הוא בחינת מה שאינו מושג ונראה כלל. רק כמן דאר אחריך. ועל כן אין הנשמה נהנית כי אם מהריח. כי הנשמה היא בחינת דרי מעלה. כמו שאמרו אבותינו זה לקרא אל השמיים מעל, זהו הנשמה. ועל כן עיקר יניקתם מהריח שהוא בחינת השגת דרי מעלה. בחינת איה, בחינת מחמית, בחינת ריח ולא טעם. כמן דאר אחריך וכולי כנל. אבל השגת דרי מטה הוא בחינת טעם ולא ריח. כי הטעם נרגש בפנים. ועיקר הטעם תלוי בהראייה שרואין הדבר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הסומה אין לו שובע. כי עיקר הטעם על ידי הראייה. ועל כן הטעם זהו בחינת השגת דרי מטה. בחינת מלוך כל הארץ כבודו, בחינת ויראה את השם. בחינת טעמו וראו כי טוב השם. ומחמת שעיקר הארת הרצון הוא להאיר בדרי מטה, לעוררם משנתם ולגלות להם כי מלוך כל הארץ כבודו, כי אף על פי שהצדיק מאיר בשני העולמות, בדרי מעלה ובדרי מטה כנל, אף על פי כן עיקר הארתו הוא בדרי מטה, כי בשביל זה בא הצדיק בעולם הזה השפל כדי לתקן העולם ולהגביה ולהרים כל המדרגות התחתונות, אפילו אותם המונחים בעשרה קיטרין דמסאבותה. להגביה גם הם להשם יתברך ולגלות להם כי השם עמם, כי מלוך כל הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר. ובשביל זה הלולב, שהוא בחינת הצדיק הנעל, על כן יש בו טעם ולא ריח, כי עיקר הערת הצדיק הוא בדרי מטה שהערתם הוא בחינת טעם, בחינת מלוך כל הארץ כבודו כנעל. נמצא שההדס הוא בחינת דרי מעלה כנעל, וערבי נחל שאין בהם לא טעם ולא ריח זה בחינת דרי מטה שוכני עפר כנעל. והצדיק שהוא בחינת הלולב הוא אחיד ומקשר שניהם בבחינת כחול בשמיים ובארץ, כי מאיר בשניהם וכולי כנעל. וצריך לכלול העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון כדי שיהיה להם יראה. דהיינו, שצריך לגלות גם לדרי מעלה הערה של בחינת מלוך כל הארץ כבודו. ולגלות גם לדרי מטה בחינת הערה של איה, כדי שיהיה להם יראה כמבואר שם. וזה בחינת האתרוג שיש לו ריח וטעם. זה בחינת כלליות העולמות כנל בשביל היראה. כי האתרוג הוא בחינת מלכות שהוא בחינת יראה, כמו שאמרו, אלמלא מוראה של מלכות כמו שכתוב שם. כי צריך לכלול השגת דרי מעלה שהוא בחינת ריח, בחינת איה, והשגת דרי מטה שהוא בחינת טעם, בחינת מלוך כל הארץ כבודו. וצריך לכלול שניהם יחד בשביל היראה כמבואר שם היטב. וזה בחינת הנענועים. זה בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר. כמו כשמנערין אחד משנתו, מעוררין ומנענעין אותו כדי שיקוץ. ועל זה מרמזין הנענועים, כי מנערין ומנענעין כל השוכני עפר שיקוצו משנתם, ויקיצו ויעמדו לעבודתו ידבח. ואל יתייאשו כלל, כי עדיין השם עמם, כי מלוך כל הארץ כבודו כנל. ג' ועל כן עיקר מצוות סוכה הוא אכילה ושינה. כי על ידי כלליות בן ותלמיד, שעל ידם זוכין למקיפים, על ידי זה זוכין בשעת האכילה דייקה להערת הרצון עיין שם. וזה בחינת אכילה בסוכה. כי הסוכה שהיא בחינת מקיפים, שזוכין על ידי סליחת אבונות, על ידי הערת בן ותלמיד, בחינת יובל שהוא בחינת יום הכיפורים, על ידי זה זוכין לקבל בשעת האכילה הערת הרצון, שזהו בחינת אכילה בסוכה. כי הערת המקיפים הם בחינת הערת הרצון כמבואר שם. ועל כן כשאנו זוכין לאכול בסוכה, צילה קדישה, אז היינו מקבלים בשעת האכילה הערת הרצון שהוא בחינת הערת המקיפים, בחינת סוכה כנל. ועל כן עיקר מצוות סוכה הוא האכילה, כי הערת סוכה, שהיא הערת המקיפים, הערת הרצון, מקבלים בשעת האכילה דייקה. כמובן שם במאמר הנה לטב וטב. וזה בחינת שינה בסוכה. זה בחינת והיה רבי אליעזר ישן המבואר שם. כי הערת הסוכה היא בחינת מקיפים, בחינת מחמית, בחינת עין לא ראתה, בחינת שינה, כמובן שם היטב. עיין שם ותראה פלאות. כי דברים כאלה המבוארים שם לא נשמעו ולא נראו מיום היווסדה הארץ. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.